Efendim, kaç haftadan beri Abdullah İbni Zübeyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas'ın oğludur. Bugünkü rahmet konuğumuz bu. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın malumunuz Hazreti Hamza iman etmişti. Bir de Hazreti Abbas'ın iman ettiği Hazreti Abbas'ın oğlu oluyor. Abdullah İbni Abbas. Annesi Lübabetül Kübra, evet Ümmü Fadıl veya lakabıyla, ki bunlar çok talihli kız kardeşlerdi. Çoğu zaman anlatmışımdır, isterseniz bir daha böyle hatırlatalım. Lübabetül Kübra, yani Lübabe biliyorsunuz beyaz manasında, en büyük beyaz bacıların en büyüğü Ümmü Fadıl, Hazreti Abbas'ın hanımı, Abdullah bin Abbas'ın annesi. Binti Harisi Hilaliye, yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın aynı zamanda baldızı oluyor. Kimden taraf baldızı oluyor derseniz, efendim Hazreti Meymune'den taraf ve Hazreti Zeynep Binti Huzeyme El Harisi Hilaliye'nin de ablası oluyor. Daha önce Zeynep'le evlenmişti Resulullah, fakat Zeynep hastaydı. 3 ay veya 6 ay yaşadığı rivayet ediliyor. Daha sonra vefat etti bu kadın. Tabii Mekke'nin fethinden sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Lübabetül Kübra'nın en son kız kardeşlerinin olan Hazreti Meymune ile evlenmişlerdi. Dolayısıyla Abdullah İbni Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızının oğlu da oluyor. Evet, ilk Müslümanlardandır Lübabetül Kübra. Yani annesi Ümmü Fadıl ilk Müslümanlardandır ve aynı zamanda Lübabetül Kübra'yı hususi anlatmışımdır. Yine bir kısa bir şeyini hatırlatayım. Ebu Leheb'i öldüren sahabe kadındır. Ebu Leheb'i öldüren sahabiyedir. Bedir Savaşı'ndan sonra birisi haber getirdi. Dedi ki işte Müslümanların işte safında şöyle şöyle kılıklı insanlar vardı, melekleri kastetti. Ebu Leheb dedi ki şeytanlar ona yardım ediyor, demek ki Muhammed'e artık şeytanlar da yardım ediyor. Ve köleyi dövdü. Ebu Leheb kendisi savaşa gitmemiş, bedel göndermişti. Ve o sırada Lübabetül Kübra çadırın direğiyle, merteğiyle ona bir tane vurdu. Dedi ne vuruyorsun mahsumu çocuğu? Onlar meleklerdir, ne şeytanı? Adam melekleri demek istiyor. Peygamberin safında melek ancak yer alır, şeytan sizin ancak safınızı alır. Ve kaynına vurduğu sopanın tesiriyle Ebu Leheb'in daha sonra işte boynu şişti, şişti, şişti, top patlayıncaya kadar böyle şişti ve onunla geberdi gitti Ebu Leheb. Tebbet yede Ebi Leheb. Evet, Ebu Leheb'in ölümüne sebep olan kadındır Lübabetül Kübra. Bu kimdir? Abdullah bin Abbas'ın annesi. Efendim ilk Müslümanlardandır bu kadın dedik. Ashab-ı kiram arasında ilim ve fazilet, fıkıh, tefsir sahibidir Abdullah İbni Abbas. Yani biz fıkha müracaat ettiğimizde açın bakın fıkıh kitaplarında mutlaka İbni Abbas'ın ismine rastlarsınız. Tefsir açın Abdullah İbni Abbas. Efendim hadis kitaplarını açın, Abdullah İbni Abbas karşımıza çıkar. Ebadile-i Seb'a'dendir ve Ebadile-i Seb'a'nın Ebadile-i Erba'sindendir. Ne demek istiyorum? Efendim 7 büyük Abdullah'tan birisidir, 7 büyük Abdullah'ın da 4 büyüğünden birisidir. Hatta bazılarına göre Ebadile-i Erba'nın birincisidir. İşte Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah Amr bin As'ı söylerler, Abdullah İbni Zübeyir'i söylerler. Tabii daha doğrusunu Allah bilir, fakat bunlar meşhur Abdullah'lar. Evet, Abadile-i Erba'dendir. Daha geniş manada Abdullah İbni Abbas Abadile-i Seb'a'dendir. Abdullah İbni Abbas Hazretleri hicretten birkaç yıl önce Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur. Evet, hicretten birkaç yıl önce tarihlere baktığımızda bu tarih hicretten 3 yıl öncedir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine 3 sene kala Abdullah İbni Abbas dünyaya gelmiştir. Adını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah koymuş ki annesi kucağına almış getirmiştir ve göndermiştir. Bu çocuğumun ismini sen koy ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz işte o çileli günlerde, hüzün senesinde Abdullah'ın ismini mübarek ağızlarında bir hurma çiğnemiştir Resulullah Efendimiz. Ve bu hurmayı ağzından çıkarıp Abdullah'ın dimağına sürmüştür. Şimdi Resulullah'ın böyle isim korken gerçekten de birkaç çocuğa bunu yaptığını görüyoruz. İşte Abla İbn-i Zübeyir gibi başkaları gibi mübarek hurmayı ağzında çiğnemiş ve o çiğnediği hurmayı çıkarıp o çocuğun dimağına, damağına sürmüştür. Ve ondan sonra adını Abdullah koymuştur. Hicretten 3 yıl önce dünyaya geldiğini görüyoruz. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam Abdullah ismini koyduktan sonra kucağına alıp epey ona dua etmiştir. Yani uzun uzadıya dua etmiştir. Yani bunları saymakla bu zatın kim olduğunun size mesajını vermeye çalışıyorum. Efendim teyzesi söyledim. Resulullah aleyhisselatü vesselamın hanımı Meymune radıyallahu anh'dır. Şimdi Meymune ismi belki size acayip gelebilir. Aslında Arapçada bu bereket manasındadır. Evet, Meymune bereket manasındadır. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu hanımla biliyorsunuz veda hacından sonra evlendi veya kaza ömresinden sonra evlendiği rivayet ediliyor. Efendim bir teyzesini daha saymadan geçemeyeceğim. Yani Abdullah İbni Abbas'ın bir teyzesi de var ki ünlü bir sahabenin annesidir. Halid bin Velid'in annesi. Demek ki Halid bin Velid'in teyzesi oğludur. Yani Esma'nın oğludur Halid. Esma Hatun'un dolayısıyla annesi Esma, Abdullah İbni Abbas'ın da aynı zamanda teyzesi oluyordu. Evet, sık sık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine gider, kalır, işte orada Resulullah Efendimiz'i izler. Bunları inşallah ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız efendim. Evet, Resulullah Efendimiz bu çocuğa dua etmiş. Ve Medine'ye hicretten sonra, bilhassa hicret ettikten sonra, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yerleştikten sonra daha doğrusu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona özel dua etmiştir. Bir sabah namazından sonra amcasına evden çıkmayın, beni bekleyin demiştir. Ve geldikten sonra evlerine Resulullah Efendimiz abasını onların üzerine örtmüş, dua etmiş. Ve özellikle Abdullah İbni Abbas için Ya Rabbi ona hikmeti öğret. Ya Rabbi ona fıkıh öğret. Ya Rabbi ona tefsir, tevil ilmini öğret. Ve bu duayı yaparken bu ümmete onu imam et, bu ümmete yol gösterici et manasında da epey dua etmiştir Resulullah. Kapının sövesine kadar sahabe diyor, kapının yani ökçesine kadar bütün taşlar, duvarlar, topraklar amin, amin, ya Rabbena amin demişlerdir. Ve taşların, toprak yığınlarının, efendim kapının ökçesinin bile amin dediği gibi bu duanın sebebi Hazreti Resulullah ve o duaya vesile olan da Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala. Evet efendim, sorumuzu bir daha soralım. Sorumuz şu. Ayetleri getirirken hadisleri de beraber getirmiştir. Resulullah'ın sesinden görmezsin. Dışarı çıkınca Abbas böyle kendi kendini selle havle